Bagaimanakah roh kita dicabut? Ha. Tanyalah orang yang sudah mati. Tidak ada dapat seorang pun yang dapat menjawab soalan tersebut. Mak, menaikkan daripada orang yang telah mati daripada hadis-hadis. Ada satu hadis yang dhaif meriwayatkan Rasulullah bertanya pada alam arwah ketika Isra' Mi'raj kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana keadaan rohnya dicabut? Jawab Nabi Ibrahim, seperti diambil akan duri, ya, letakkan kapas yang basah lalu ditarik secara sosang, maka kapas akan terlekat-lekat pada duri tersebut. Itulah roh. Bila ditarik, daging-daging badan mengikut-ngikut roh tercabut-cabut kerana sudah lama sebati. Daripada 120 hari duduk dalam perut mak, masukkan roh dalam janin, roh itu mesra pada segenap kulit, segenap kuku, segenap orak. Maka bila cabut roh, macam diambil pelayar, pegang pada tangan kita, dicabut seluruh anggota serentak. Kita balik lagi, kita ambil pisau yang paling tajam. Nak, dalam dunia, tak kira jenis pik ke, jenis bak ke, nak, kita buat itu. Sep, putus tangan kita. Tahu tak? Sakit tak? Tak sakit. Pasal apa? Terlalu tajam. Faham? Neh, memang tak sakit, akhirnya rasa pedih. Hilang dah. Nak, neh? Tetapi kalau kita ambil pelayar, kita kepik, kita tarik, biar cabut tangan. Sakit tak? Sakit tak? Maka semua pelayar kepik tubuh kita, orak, hidung, mata ni, tarik serentak. Lebih hebat lagi, sakit ketika roh nak mati. Nampak? Batu Nabi tak pernah tinggal. Neh, berdoa sebelum salam, minta ringan. Minta ringan, minta Tuhan pelihara daripada bab sakaratul maut. Nampak tak? Neh?